Icon. Tunza demo kone boya kwite danga. Vipi muhunu na mapigo ya kishamba. Muhuni gani haunyuki hata pamba. Ukiona pisu unaogopa kuomba namba. Omba namba jombo naomba pusi. Wazi tumekesha usiku na kushi. Ni vita kama Saddam na Bushi. Wedogo acha huzushi. Eti muhuni alafu naogopa jela. Pesa kidogo tu na snichi masela. Uhuni so kunyonga nyonga shada. Heshima mavash binavyo kwenda na muda. Mindo return of Machiavelli. Video bazo minilizaliwa jela. Huko wengi ndo na masela. Unazungumzia pamba eti na hela. Muhuni anamiliki bebe kali. Analea familia nyumbani hakosi ugali. Muhuni mara zote mcha Mungu. Akikosa akipata mara zote huwa nasali. Muhuni anamiliki nyumba kali. Dunga jeshi twende rali. Nyumba kali pembeni ya bahari. Kula kitu mambo shwari. Weso muhuni bado weso muhuni. Weso muhuni bado weso muhuni. Weso muhuni bado weso muhuni. Ah, unaiga. Nini nyaga udogo viso muhuni. Nini nyaga udogo viso muhuni. Nini nyaga udogo viso muhuni. Ah, unazigoya. Dogo miso muni, misi dasi dogo mina bounce. Nikilenga na lenga target. Siku kosi na manati ya mzungu. Muhuni simba, baresa na manji. Ongeza na moma na pesa ndo msingi. Muhuni ana cruise ana ride. Wanakutana airport daladala hapandagi. Muhuni so baresa na manji. Wecha lini ajacha uduwanzi. Afu najua muhuni ana manzi. Muhuni anakuaga na mamanzi. Muhuni ana vimada ana wife. Ana cheki pesa tu kwenye bank account. Muhuni atembei na nai. Muhuni ni strong na siyo dhai. Muhuni ana miliki bebe kali. Analea familia nyumbani hakosi ugali. Muhuni mara zote mcha Mungu. Akikosa akipata mara zote huwa nasali. Muhuni ana miliki nyumba kali. Dunga jeshi twende rali. Nyumba kali pembeni ya bahari. Kula kitu mambo shwari. Weso muhuni bado weso muhuni. Weso muhuni bado weso muhuni. Weso muhuni bado weso muhuni. Ah, unaiga. Mini nyaga udogo miso muhuni. Mini nyaga udogo miso muhuni. Mini nyaga udogo miso muhuni. Ah, unazigoya. It's touching on me.